तथा तुम सबके सब सत्य बोल रहे हो, इस कारण तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहता हूँ, मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्व काल में जब मुनियों का समुदाय एकत्रित हुआ था, उस समय मैंने महर्षि अंगिराज जी के मुख से जो कुछ सुना था, वही वेद शास्त्रों में भी देखा। वह सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु जी ने भी पहले ऐसी ही बात बताई थी। वह इस प्रकार है, भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं है, पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है, ब्राह्मणों से उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं है, तथा भगवान विष्णु जी से श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं है। माता गंगा जी की समानता करने वाला कोई तीर्थ, गोदान की तुलना करने वाला कोई दान, गायत्री के समान जप, एकादशी के तुल्य व्रत, भार्य के सदृश्य मित्र, दया के समान धर्म तथा स्वतंत्रता के समान सुख नहीं है। गृहस्थ्य से बढ़कर आश्रम और सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोष के समान सुख तथा वैशाख मास के समान महान पापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैशाख मास भगवान मधुसूदन जी को बहुत ही प्रिय है। माता गंगा आदि तीर्थों में तो वैशाख स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है। उस समय माता गंगा, माता यमुना तथा माता नर्मदा की प्राप्ति कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान जी के भजन में तत्पर हो, पूरे वैशाख भर प्रातः काल माता गंगा स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसीलिए पुण्य के सारभूत इस वैशाख मास में तुम सभी पातकी मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो और उसमें गोते लगाओ। माता नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं, वह समस्त पापों के भय का नाश करने वाला है। मुनि के यूं कहने पर वे सब पापी उनके साथ अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा की प्रशंसा करते हुए उसके तट पर गए। किनारे पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा जी के जल में प्रातः स्नान किया। उपयुक्त पांचों पापियों ने भी ब्राह्मण के कहने से ज्यों ही नर्मदा जी में डुबकी लगाई, त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल सुवर्ण के समान कांतिमान हो गए। फिर मुनि शर्मा जी ने सब लोगों के सामने उन्हें पाप परशमन नामक स्तोत्र सुनाया। हे भोपाल, अब तुम पाप परशमन नामक स्तोत्र सुनो। इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से बहुत तेरे पापी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्तोत्र का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्यों का चित्त प्राय स्त्री, प्राय धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए, तो इस प्रयाश्चित रूपा स्तुति की शरण लेनी चाहिए। यह स्तुति इस प्रकार है। विष्णवे विष्णवे नित्यम्, विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थम् अहंकारे गतम् हरिम्। चित्तस्थमेशमव्यक्तम् अनन्तमपरिराजितम्। विष्णुमीड्यमशेषाणाम् अनाधिनिधनम् हरिम्। अर्थात संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु जी को सर्वदा नमस्कार है। विष्णु जी को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु जी को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि जी को मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु जी चित्त में विराजमान ईश्वर अर्थात मन और इंद्रियों के शासक, अव्यक्त अनंत अपराजित सबके द्वारा सत्वन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित है, ऐसे श्री हरि जी को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। विष्णुश्चित्त गतो यन्मे विष्णुर बुद्धि गतश्च यत् यो हंकार गतो विष्णुर यो विष्णुर्मय संस्थितः करोति कर्तृभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायाति तस्मिन् विष्णो विचिन्तिते। अर्थात जो विष्णु जी मेरे चित्त में विराजमान है, जो विष्णु जी मेरी बुद्धि में स्थित है, जो विष्णु जी मेरे अहंकार में व्याप्त है तथा जो विष्णु जी सदा मेरे स्वरूप में स्थित है, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान जी का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। ध्यातो हरि यः पापं स्वप्ने दृष्टश्च पापिनां तमुपेन्द्रमहं विष्णुं नमामि प्रणत प्रियम्। अर्थात जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय है, उन वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु जी को नमस्कार करता हूँ। जगत निरालंभे यजमक्षरमव्ययम् हस्तावलंबनम् स्तोत्रम् विष्णुं वंदे सनातनम्। अर्थात जो अजन्मा अक्षर और अविनाशी है तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा लेने वाले हैं, स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन नधोक्षज ऋषिकेश नमोस्तुते। अर्थात हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मन, हे अधो अक्षज, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी, हे ऋषिकेश जी, आपको बारंबार नमस्कार है। नरसिंहानंत गोविंद भूत भावन केशव दुरुक्तम दुष्कृतम ध्यातम समयातो जनार्दन। अर्थात हे नरसिंह जी, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव जी, हे जनार्दन जी, मेरे दुर्वचन दुष्कर्म और दुश्चिंतन को शीघ्र नष्ट कीजिए। यन्मया चिंतितं दुष्टं स्वचित्त वसवर्तिना आकर्णय महाबाहो तत्क्षमं नय केशव। अर्थात हे महाबाहो, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया हो उसको शांत कर दीजिए। ब्रह्मण देव गोविंद परमार्थ परायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं समयमेच्युत। अर्थात ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता हे गोविंद जी, परमार्थ में तत्पर रहने वाले हे जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। यच्चापहर्णे साह्याने मध्याने च तथान्यसे कायेन मनसा वाचा कृतं पाप मजानता जानता च हृषीकेश पुंडरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः सर्वं यातु मम क्षयम्। अर्थात मेरे पूर्वह स्यह मध्या तथा रात्रि के समय शरीर मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजाने में जो कुछ पाप किया हो वह सब ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष और माधव इन तीन नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाए।